Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ses var mı? Tamam mı? Şimdi geliyor mu ses? Şimdi nasıl ses? Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşler ses geliyor mu? Ha, elhamdülillah. Nasıl sesin durumu şimdi? Ses güzel geliyor mu? Tamam. Kardeşlerim, bugün yine Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 61. sayfasından devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ebu Davud ve Tirmizi rahimahumullah Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ali radıyallahu anhu dedi ki, iki köle sulhten önce Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çıkıp geldiler. Kureyşli efendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektup yazdılar. Mektupta şöyle dediler: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi onlar, yani kaçıp gelen iki köleler, senin dinine aşırı arzularından dolayı kaçıp gelmediler. Onlar ancak kölelikten kaçarak çıkıp geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan insanlar da, ya Resulallah, onlar doğru söylediler. Onları efendilerine geri ver dediler. Bu sözler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve ey Kureyş topluluğu, bazı kötülüklerden vazgeçmediğinizi görüyorum. Sonunda Allah size celle şanuhu bundan dolayı boynunuzu vuracak bir kişi gönderir buyurdu. Ve onları geri vermeyi reddetti. Yani köleleri geri vermeyi reddetti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iltica edenler Allah'ın şerefli kıldığı kimselerdir buyurdu. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam ne şekilde olursa olsun kendisine sığınan ve iltica eden kimseyi ne yapmamış? Düşmanlarına teslim etmemiştir. Bir açıklama. Fethur Rabbani'de şöyle denilmiştir: bundan şu sonuç çıkar. Müslüman olduğunu iddia eden kişinin Müslüman olarak mutlaka Müslüman olduğu kabul edilir. Nitekim Kur'an ve sünnet buna delalet etmektedir. Ve onu Müslümanlığa sevk eden faktörleri araştırmak da caiz değildir. Onun samimi olarak veya sığınmak amacıyla da yahut da mal edinmek arzusuyla da Müslüman olması fark etmez. Çünkü daha önceki hadislerde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Üsame radıyallahu anhu'ya ne demişti? Eşakakta kalbe, sen onun kalbini mi yardın? Hani ağacın arkasına saklanıp da Üsame'nin radıyallahu anhu'nun kılıcından kurtulmak için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişti bir kafir ve bu sözü söylemesine rağmen Üsame radıyallahu anhu çekip onu vurmuştu. Ve sahabe-i kiram da Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain bu olayı Peygamber aleyhissalatü vesselama intikal ettirdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame radıyallahu anhu'yu huzuruna çağırtıp meseleyi bir de ondan dinleyip ondan sonra Üsame radıyallahu anhunun ya Resulallah o korkudan la ilahe illallah dedi. Yani benim kılıcımdan korktuğu için, yoksa gerçekten la ilahe illallah dememişti dediğinde, kendini bu şekilde bu sözlerle savunduğunda Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştu Üsame'ye? Eşekakte kalbe. Sen onun kalbini mi yardın? Biliyorsun onun kılıç korkusundan dolayı la ilahe illallah dediğini. İşte burada da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber olan bazı kişiler de ne demişlerdi? Ya Resulallah, o kaçan, bize sığınan iki köle gerçekten sahiplerinin iddiası gibi senin dinine girmek için değil, kölelikten azat olunmak için sana geldiler, sığındılar dediklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam o iki köleyi sahiplerine, Kureyşli müşrik sahiplerine vermeyi reddetti ve ne dedi? İltica edenler Allah'ın şerefli kıldığı kimselerdir. Buradan da biz anlıyoruz ki nahnu nahkumu bizzahir, Allahu yahkumu bisserair. Biz görünüşe göre hükmederiz. Allah Celle Şanuhu bizim görmediğimize, bilmediğimize, bizim sırlarımıza göre hükmeder. Adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse, ben Müslümanım dediyse, biz onun kalbini yarmakla mükellef değiliz. Ve araştırmak durumunda değiliz onun gerçekten mümin olup olmadığını. Biz ilk etapta onun Müslüman olduğuna ne yaparız? Şehadette bulunuruz. Ama sonra da onun gerçekten mümin olup olmadığını onun halinden, tavrından ve fiillerinden, akidesinin amelinden anlayabiliriz. Eğer hem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, hem de İslam'a muhalif amelleri ve itikatleri varsa, onu da irşat yoluna ne yaparız? Gideriz. Hemen yine de tekfir etmeyiz. Evet. Ebu Davud ise şöyle der rahimahullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü değişti ifadesi yerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve ey Kureyş topluluğu, bu kötülüklerden vazgeçmediğinizi görüyorum. Sonunda Allah size Celle Şanuhu bundan dolayı boynunuzu vuracak bir kişi gönderir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları efendilerine vermeyi kabul etmedi ve mülteciler için onlar Allah'ın şerefli kıldığı kimselerdir buyurdu. Küfür diyarından Müslüman olarak çıkan ve üzerinde herhangi bir kişinin hakimiyeti bulunmayan kişi hürdür. Darül küfürden çıkıp Darül İslam'a ulaştığı zaman onun hür olduğu kabul edilir. Buhari ve Müslim rahimahumullah Amr bin Dinar radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir ki ben Cabir radıyallahu anhu'dan işittim. Şöyle dedi. Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sizler yeryüzündeki insanların en hayırlısısınız buyurdu. Subhanallah. Subhanallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramda bu özellikleri, bu güzellikleri görüyor. Ve bugün bazı gruplar da Allah'ın Resulü'nün sizler en hayırlılarsınız dediği zümreye lanet ediyorlar. Şu işin acayipliğine, şu işin garabetliğine bakın. Garabetine bakın. Burada Resulullah mı sallallahu aleyhi ve sellem tasdik edilmeli, yoksa bugün neydi belirsiz olan kişiler mi bu meselede tasdik edilmeli? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizler en hayırlılarsınız dediği kimse 1400 kişi olan, sayıları 1400'e ulaşan o mübarek kişiler. Resulullah bunları övüyor, bunların iman sahibi, bunların ihlas sahibi, bunların takva sahibi kişi olduğunu söylüyor. Halbuki bazı grup ve cemaatler, bazı mezhepler bunları ne yapıyorlar? Tezif ediyorlar, tahkir ediyorlar, dinden çıktıklarını iddia ediyorlar. Allah izan nasip etsin. Evet. Hudeybiye günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sizler yeryüzündeki insanların en hayırlısısınız buyurdu. Biz bu seferde 1400 kişi idik. Bugün gözlerimde körlük olmayıp da görebilseydim altında beyat ettiğimiz ağacın yerini size muhakkak gösterirdim. Demek ki Cabir radıyallahu anhu bu hadisi zikrettiğinde, rivayet ettiğinde Allah Azze ve Celle onun göz nurunu ne yapmış? Bir hikmete mebni olarak ondan almış. Müslim rahimahullah, Ümmü Mübeşşir el-Ensari radıyallahu teala anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Bana Ümmü Mübeşşir haber verdi. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'nın yanında radıyallahu anha, ki Hafsa Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı, Ömer Efendimizin kızı, İnşallah o ağaç altında beyat etmiş olan ashab-ı şecereden hiçbir kimse ateşe girmez buyurdu. Peygamber Efendimiz ateşe girmez buyurdu deyip ne yapıyor? Onların cehennemden azat olduğunu söylüyor. Ama bugün bazı kepaze kimseler, ne dediklerini bilmeyen, Kur'an'dan ve sünnetten haberi olmayan kimseler, dinden, diyanetten haberi olmayıp dine ihanet etmiş olan kimseler, bu kimselerin irtidat ettiğini, topyekun irtidat ettiğini söyleyebilmekteler. Subhanallah. Subhanallah. Allah'ım musibetten bizi muhafaza buyur. Ashab-ı şecere, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama o ağacın altında beyat eden kimseler, Hudeybiye günü elçi olarak Mekke'ye gönderilen Osman bin Affan radıyallahu anh'unun öldürüldüğü haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık bu kavim ile vuruşmadıkça buradan ayrılmayız buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmeye başladılar. Bu beyata Rıdvan beyatı denildi. Beyat semura denilen sakız ağacı veya mugaylan ağacı altında yapıldığı için orada beyat eden sahabe-i kirama da ashab-ı şecara, yani ağaç ashabı denildi. Ki sayıları yukarıdaki Cabir hadisinde geçmiştir ve 1400 kimsedir. Bunlardan Allah razı olduğunu belirtiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunların cehenneme girmeyeceğini belirtiyor. Subhanallah. Allah'ım biz onlardan değiliz ama onları seviyoruz. Ya Rab, bizi sevdiklerimizle beraber ahirette haşret. Hafsa radıyallahu anha, evet ya Resulallah dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu azarladı. Bunun üzerine Hafsa, sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya, cehenneme uğrayacaktır. Ve Rabbin için bu kesinleşmiş bir hükümdür ayetini söyledi. Meryem suresi 71. ayeti kerimeyi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aziz ve celil olan Allah, sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız, zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakıveririz buyurmuştur dedi. Yani Meryem suresi 72. ayeti kerimeyi okudu. Evet kardeşlerim, bütün peygamberler de olmak üzere ne yapacaklar? Sıratın üzerinden geçecekler, yani cehennemin üzerinden geçecekler. Ama cehennem onlara hiç sıcaklık ne yapmayacak? Vermeyecek. Ashabıyla beraber, arkadaşlarıyla ve ümmetleriyle beraber. Ancak mücrim olup da cehennem kendisine düşecek olanlara ne yapacak? Sıcaklık verecektir. Bir açıklama. İmam-ı Nevevi rahimahullah bu hadisle ilgili olarak Müslim şerhinde şunları söylemektedir. hadis metninde geçen, inşallah o ağaç altında beyat etmiş olan ashab-ı şecereden hiçbir kimse ateşe girmez şeklinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü hakkında ulema şöyle demişlerdir. Bu sözün manası başka hadislerde de açıklandığı gibi kesin olarak onlardan hiçbir cehenneme girmek olur. İnşallah sözü şek için değil, teberrük içindir. Hafsa radıyallahu anha validemizin sözü, yani evet sözü, Resulullah sallallahu ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın onu azarlaması, bunun üzerine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür ayeti kerimesini okumasına. Bunun ardından da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonra biz Allah'tan Celle Şanuhu sakınanları kurtarırız, zalimleri dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız ayeti kerimesini okumasına gelince, bütün bunlarda karşılıklı tartışma ve itiraz için delil vardır. Cevap verme ise yol göstermesi isteme metodu üzerinde gerçekleşmiştir. Hafsa radıyallahu anhâ'nın maksadı da bu muydu? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hafsa radıyallahu anhâ'nın maksadı da buydu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü reddetmek değildi. Ayette geçen orada uğrayacaktır sözü ile kastedilen mana, cehennem üzerine kurulu köprüden geçmektedir. Bu geçiş sırasında cehennem ehli oraya düşer ve diğerleri kurtulur. Tirmizi rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu nakleder. Ağacın altında beyat edenlerden kırmızı deve sahibi hariç olmak üzere hiç kimse cehenneme girmeyecektir. İmam Malik ve İmam Bukhari rahimahumullah, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun azatlısı Esleme radıyallahu anhu'den rivayet etmişlerdir. Esleme şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferlerinden birinde yol alıyordu. Ömer İbn Hattab da bir gece Resulullah aleyhissalatü vesselamın beraberinde gidiyordu. Bu sırada Ömer radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselama bir şey sordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile meşgul olduğu için, yani o anda vahiy geldiği için kendisine, Ömer radıyallahu anhu'ya cevap vermedi. Ömer radıyallahu anhu yine sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu defa da cevap vermedi. Ömer radıyallahu anhu sonra yine sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa da cevap vermedi. Ömer radıyallahu anhu işitmedi sanarak sonra bir daha sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine cevap vermedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu içinden kendi kendine, anan seni kaybetsin ya Ömer. Bak üç kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormakta ısrar ettin de bu soruların hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana cevap vermedi dedi. Ömer radıyallahu anhu rivayetine şöyle devam etti. Ben bunun üzerine devemi hareket ettirip sürdüm. Sonra hakkımda azarlayıcı Kur'an ayeti inmesinden korkarak Müslümanların önüne geçtim. Fakat çok beklemedim. Bir münadinin bana seslendiğini işittim. Ve kendi kendime dedim ki, yemin olsun şimdi hakkımda Kur'an inmiş olmasından hakikaten korkmuş olduğumu itiraf ettim. Ve bu korku içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldim de kendisine selam verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sevinç içerisinde yemin olsun bu gece bana bir sure indirildi ki o sure bana üstüne güneş doğan her şeyden çok sevimlidir buyurdu. Sonra da biz hakikaten sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. Bu geçmiş ve gelecek günahına Allah Azze ve Celle'nin mağfiret etmesi ve senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni bu sayede doğru yola iletmesi içindir. Ve Allah'ın sana çok şerefli bir muzafferiyette yardım etmesi içindir. Fetih suresi 1. ayeti kerimeyi okudu. Tirmizi rahimahullah da Eslem radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer ibn-i Hattab'ı şöyle derken işittim radıyallahu anhu. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinden birinde onunla beraberdik. Bukhari rahimahullah Enes ibn-i Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes ibn-i Malik radıyallahu anhu, biz hakikat sana apaçık bir fetih yolu açtık ayeti hakkında şöyle demiştir. Yani Fetih suresi 1. ayet hakkında şöyle demiştir. O fetih Hudeybiye'dir. Resulullah'ın sahabileri bu sana kutlu ve mutlu olsun ya Resulallah. Allah geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti. Bizim için ne var? Yani Allah'ın bu hususta bizlere ne hükmetti? Dediler. Allah-u Teala bütün bu lütuflar erkek müminlerle kadın müminleri altlarından ırmaklar akan cennetlere içlerinde ebedi ve sermedi olarak sokmak, onların günahlarını örtmek içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Fetih suresi 1. ve 5. ayeti kerimeler. Bu ayetleri Allah indirdi. Şu'be radıyallahu anhu dedi ki, ben Küfe'ye geldim ve bu hadisin tamamını Katade'den almak üzere tahdis ettim. Sonra Katade'ye döndüm ve bunu kendisine zikrettim. Katade de rahimahullah ama inna fetahna leke'nin Hudeybiye ile tefsiri Enes'in rivayetindendir. Bu sana kutlu ve mutlu olsun sözü ise İkrime'nin rivayetindendir dedi. Müslim rahimahullah da Katade'den, o da Enes'ten şöyle dediğini tahric etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'den dönüşü sırasında biz hakikat sana ap aşikar bir fetih açtık. Bu gelmiş ve gelecek günahını Allah'ın mağfiret etmesi, senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni doğru yola iletmesi içindir ve Allah'ın sana çok şerefli bir zaferiyle yardım etmesi içindir. İmanlarına iman katsın diye, müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Celle Şanuhu. Allah Celle Celaluhu her şeyi hakkıyla bilendir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bu lütuflar mümin erkeklerle mümine kadınları, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin katında büyük bir kurtuluştur. Ayetleri nazil olduğu zaman Müslümanlar kendilerini şiddetli bir hüzün ve gönül kırıklığı sarmış bir halde idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de kurbanlıklarını kesmişti. Ardından andolsun ki üzerime bir ayet indirildi ki o bana bütün dünyadan daha sevimlidir buyurdu. Bu hadisi de Tirmizi rahimahullah Katade'den rahimahullah, o da Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes dedi ki radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye dönüşünde dolayısıyla Allah Celle Şanuhu senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlayacak. Fetih suresi 2. ayeti kerimeyi de indirmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir ayet indirdi ki yeryüzünde bulunan varlıkların hepsinden bana daha sevimlidir buyurdu. Ve sonra da bu ayeti kerimeyi okudu. Ashab-ı kiram ya Resulallah sağlık ve saadetle dediler. Allah Celle Şanuhu sana nasıl muamele yapılacağını sana açıkladı. Ya bize nasıl muamele yapılacaktır dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. Bütün bu lütuflar mümin erkeklerle mümine kadınları içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Fetih suresi 5. ayet-i kerime. Hakim rahimahullah Misver bin Mahreme ile Mervan bin Hakem radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. İkisi de dediler ki Fetih suresi başından sonuna kadar Hudeybiye işi hakkında Mekke ile Medine arasında indirildi. Hakim rahimahullah Mücemmi bin Cariye el-Ensari radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Mücemmi radıyallahu anhu Kur'an okuyan kurralardan biri idi. O şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hudeybiye'de bulundum. Oradan döndüğümüz zaman halk korka korka develerinin yanlarına dağılmışlardı. Birbirlerine halka ne oluyor diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmiş diyorlardı. Biz de halk ile beraber korka korka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına doğru geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kura'ul Gamim yanında ayakta duruyordu. Kura'ul Gamim Mekke ile Medine arasında bir yerin, mahallin ismi. Halk kendisinin yanında toplanınca onlara Fetih suresinin ilk ayetlerini okudu. Sahabilerden birisi Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain ya Resulallah bu muahede bir fetih midir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet varlığım elinde olan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki bu muahede muhakkak bir fetihtir buyurdu. Hayber Hudeybiye ehline taksim edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu 13 paya ayırdı. Ordu 1500 kişiydi. Aralarında 300'ü süvari idi. Süvariye 2 pay, piyadeye de 1 pay verdi. Süvariye verdiği 2 pay, bir kendisi bir de atı için. Hudeybiye Antlaşması'nın maddeleri ve hikmetleri. Er-Rahikul Mahtum'da barış maddeleri üzerine şöyle denilmektedir. A. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı yıl geri dönecek ve Mekke'ye girmeyecek. Ertesi yıl olunca Müslümanlar Mekke'ye girecekler ve orada 3 gün kalacaklar. Kılıçlar kınında ve silahlar yanlarında olacak. Herhangi bir saldırıya uğramayacaklardır. B. Taraflar arasında 10 yıl süreyle savaş kaldırılacak. Bu barış süresi içinde insanlar güvenlik içinde yaşayacaklar ve birbirlerinden ellerini çekeceklerdir. C. Resulullah aleyhissalatü vesselamın akit ve ahdine girmek isteyen ona girmekte serbest olacak. Kureyş'in akit ve ahdine girmek isteyen de ona girmekte serbest olacaktır. Bu iki fırkadan birine katılan kabile bu fırkanın bir kabilesi, bir parçası sayılacaktır. Bu kabilelerden herhangi birine saldıran düşman, bu fırkanın da düşmanı sayılacaktır. Kureyşlilerden, velisinin izni ve haberi olmaksızın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelecek olan kimseler, Kureyşlere geri verilecek, Muhammed Aleyhisselam'ın yanında bulunanlardan Kureyşlere gelecek olanlar ise geri verilmeyecektir. Er-Rahikul Mahdum'un yazarı rahimahullah bu maddeler üzerine yorumlar yapmıştır. Bu yorumlardan bazıları şöyledir. İşte Hudeybiye barışı budur. Barış maddelerini ve içeriklerini derinleştirmesini inceleyen kimse, onun Müslümanlar için büyük bir fetih olduğunu görür. Kureyş müşrikleri Müslümanları hiç kabul etmemişti. Hatta onların kökünü kazımayı hedefliyor ve bir gün onların sonlarını göreceğini bekliyorlardı. Kureyş, Arap Yarımadası'ndaki dünyevi başkanlığın ve dini liderliğin temsilcisi sıfatıyla var gücüyle insanlarla İslami devletin arasına engel olmaya çalışıyorlardı. Halbuki barışa yönelmek Müslümanların gücünü kabullenmek demekti ve Kureyş'in de onlara karşı koyacak gücü kalmamıştı. Üçüncü madde tam anlamıyla Kureyş'in dünyevi başkanlığını ve dini liderliğini unuttuğunu, şimdi kendinden başka hiçbir başkanlık ve liderliğe önem vermediğini gösteriyor. Ama diğer insanlara ve Arap Yarımadası'nın arta kalan kısmına gelince, onlar tümüyle İslam'a girmiş olsalar bile Kureyş'i hiç ilgilendirmiyor ve bu konuda herhangi bir girişimde de bulunmuyordu. Kureyş'e göre bu önemli bir başarısızlık, Müslümanlara göre de apaçık bir fetih değil midir? Müslümanlar bu hürriyetten dolayı davette büyük bir başarı kazandılar. Müslüman ordunun başından önceki sayısı 3000'i Müslüman ordunun barıştan önceki sayısı 3000'i geçmezken 2 yılın içinde Mekke'nin fethinde İslam ordularının sayısı 10.000'e yaklaşmıştı. Hudeybiye barışının ikinci maddesine gelince o apaçık fethin ikinci kısmıdır. Buna göre savaşı ilk başlatan Müslümanlar olmamış, yalnızca Kureyş olmuştu. Bu konuda aziz ve celil olan Allah Celle Şanuhu şöyle buyuruyor. Ey müminler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten müminler iseniz, korkmanız gereken sadece Allah'tır Celle Şanuhu. Tevbe suresi 13. ayet-i kerime. Birinci maddeye gelince o, Kureyş'in Mescid-i Haram'dan men etme çabasının bir sınırı ve bir sonucudur. Yine o, Kureyş'in bir başarısızlığıdır. Onda, Kureyş'in yalnızca bir yıl içinde engellemede başarılı oluşunun dışında başka bir şey yoktur. Kureyş, Müslümanlara bu üç avantajı verirken, kendisi onlara karşılık yalnızca bir avantaj sağlamıştır. O da dördüncü maddedir. Fakat bu avantaj gerçekten çok önemsizdir. O sene Müslümanlar ne yapmamışlar? Umra'dan, hacdan engellemişler. Ve onun Müslümanlara hiçbir zararı dokunmamıştır. Müslüman olarak kaldığı sürece Allah'tan ve Resulünden, İslam şehrinden kaçmaz. Bir Müslüman ancak zahiren veya batınen İslam'dan dönerse firar edip kaçar. Zaten o dininden dönerse Müslümanların ona ihtiyacı kalmaz. Ve onun İslam toplumundan ayrılması, İslam toplumunun arasında kalmasından daha hayırlı olur Müslümanlar için. İbn-i Kayyim el-Cevziye, rahimahullah, Hudeybiye barışının bazı hikmetlerini zikrederken şunları söylemiştir. Hudeybiye anlaşması, Allah-u Teala'nın Celle Şanuhu, Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusunu Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, aziz kıldığı, insanların grup grup Allah Azze ve Celle'nin dinine girdiği yüce fethin bir başlangıcı olmuştur. Bu antlaşma, yüce fethin kapısı, anahtarları ve önündeki habercisidir. Bu bir keder ve bir kanun, bu bir kader ve bir kanun olarak hükmeylediği muazzam işler öncesinde onları haber veren, onlara işaret eden bazı başlangıç ve hazırlıklar ortaya koymaktadır. Bu anlaşma en büyük ve en yüce fetihlerden biri olmuştur. Çünkü insanlar birbirinden emin olmuşlardır ve birbirinden emir almışlardır. Müslümanlarla kafirler bir araya gelmiş, onları İslam'a davet etmeye başlamış, onlara Kur'an'ı dinletmiş ve onlarla İslam hakkında güven içerisinde açıktan açığa tartışmışlardır. Müslümanlıklarını gizleyen kimseler kendilerini bu anlaşmayla açığa vurmuş ve Allah Azze ve Celle'nin girmesini dilediği kimseler anlaşma süresi içerisinde İslam'a girmişlerdir. Bu yüzden Allah Celle Şanuhu Hudeybiye antlaşmasını apaçık bir fetih olarak isimlendirmiştir. Hudeybiye antlaşmasından çıkarılacak bazı fıkhi hükümler. İbn-i Kayyim rahimahullah bu konuda şunları kaydeder. 1. Allah'ın düşmanlarını kızdırmak müstehaptır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri kızdırmak için kurbanlıkları arasında Ebu Cehil'in burnunda gümüş halka bulunan devesini kurban etmiştir. Kurban etmiş olduğu o deve daha önce Ebu Cehil'in devesiymiş. Herhangi bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamın eline geçmiş. Ebu Cehil bu deveye çok büyük ihtimam gösteriyormuş. Ebu Cehil'in ihtimam gösterdiği bir deveyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye kurban ediyor ve Ebu Cehil de bundan kahroluyor. Nitekim Allahu Teala Celle Şanuhu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ve ashabının özellikleri hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardı. Filizini çıkarmış, kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş ve ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. O Müslümanlar, yani sahabe-i kiramı Allah vasfediyor burada. Allah Celle Şanuhu böylece bunları çoğaltıp kuvvetlendirmekte inkarcıları öfkelendirir. Fetih Suresi 29. ayeti kerime. Çünkü Allah yolunda açlığa, susuzluğa, yorgunluğa maruz kalmak, kafirleri kızdıracak bir yeri işgal etmek ve düşmana karşı başarı kazanmak, karşılığında onların yaptıkları yararlı bir iş mutlaka yazılır. Doğrusu Allah Celle Şanuhu iyilik yapanların ecrini muhakkak ki zayi etmez. Tevbe suresi 120. ayeti kerime. 2. Ordu komutanlarının düşman tarafına önceden casuslar göndermesi gerekir. Bu bir fıkhi hükümdür. 3. hüküm, fıkhi hüküm. Savaşta ve ihtiyaç halinde güvenilir bir müşrikten yardım istemek caizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuzağlı casusu o sırada kafirdi. Ve bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi işinde kullanmıştı. Bu da casusun düşman içlerine kolayca sızıp haber toplayabilmesi açısından daha faydalıdır. Devlet başkanının tebaası ve ordusuyla istişare etmesi müstehaptır. Bu istişare onların fikirlerini almak, gönüllerini hoş tutmak, nifak çıkarmalarından emin olmak, uzmanlık isteyen ve insanlar arasında bazılarının bilebileceği bir faydalı bir bilgiyi öğrenmek ve Allahu Teala'nın iş hakkında onlara danış emrine sarılmak için ve yine Allahu Teala Azze ve Celle şöyle buyurarak kullarını övmüştür. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Ali İmran suresi 159. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle böyle buyurmuş. Ondan sonra da onların işleri aralarında danışma iledir. Şuara suresi 38. ayeti kerimeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapmıştır? Hayatına tatbik etmiştir. 5. Ve bu hayata tatbik etmeyi de bize emretmiştir. Müşriklerin erkekleriyle savaşmadan önce erkeklerden ayrı kalan müşrik kadınları ve çocukları esir almak caizdir. 6. Kişinin bineği veya ilişkili bulunduğu benzeri bir şeyle isimlendirilmesi sünnettir. Yani insan kendi hayvanına, kendi elbisesine, kendi efendimesi kullandığı bir eşyaya isim takabilir diye bir kaide çıkarmış ulema buradan. 7. Tekit edilmesi gereken dini bir haber hususunda yemin etmek caiz, hatta müstehaptır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 80'den fazla yerde yemin ettiği rivayet edilmiştir. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yemin ederken bu kelimeleri kullanıyordu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun manasına. Nitekim Allah-u Teala azze ve celle ona haber verdiği şeyin doğruluğuna Yunus, Sebe ve Tegabun surelerinde olmak üzere 3 yerde de yemin etmesini istemiştir. Hem Peygamber Efendimiz yemin etmiş, hem de Allah Celle Şanuhu 3 sureyi celilede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yemin etmesini istemiştir. 8. Müşrikler ehli bidat ve günahkar ile zalim ve asiler şayet Allahu Teala'nın yasaklarından birine saygı göstererek bir şey isteyecek olurlarsa, başkalarını engellemiş olsalar bile istekleri kabul edilip yerine getirilir ve bu hususta kendilerine yardımcı da olunur. Onlar küfür ve taşkınlıklarında değil, Allah'ın Celle Şanuhu yasaklarına hürmet gösterdikleri hususlarda yardım görürler. Bunun dışındaki hususlarda ise engellenirler. Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu hususlarda istenen, yardım isteyen bir kimse, kim olursa olsun kendisine yardım edilir. Şu kadar var ki bu sevilen şey hususundaki yardım Allah'ın sevmediği daha büyük bir şeye sebebiyet vermemelidir. Bu durum nefislere ağır gelen en ince ve en zor meselelerden birisidir. Evet, bir müşrik, bildiğimiz bir kafir, bir yerde üzerine bir şey düşse yahut da bizden yardım istese, İnsanlık icabı bizim ona ne yapmamız lazım? Yardım etmemiz lazım. Sen müşriksin deyip de onu yardımdan mahrum bırakmamalıyız. 9. Devlet başkanının barış yapmayı Müslümanların yararına gördüğü zaman Müslümana barış teklifinde bulun, düşmana karşı barış teklifinde bulunması caizdir. Barış, anlaşma teklifinin karşı taraftan gelmesine bağlı değildir. Kafir barış teklif ederse Müslümanlar bakarlar, bu müminlerin, Müslümanların yararına ise kabul ederler. Ama müminlerin yararına bir şey gördüklerinde Müslümanlar da ne yapabilir? Kafirlere karşı barış teklif edebilirler. Yeter ki yapılan bu barıştan Müslümanlar karlı çıksınlar. 10. İyimser olmak, olayları iyiye yorumlamak müstehaptır. Bu hoş karşılanmayan, uğurlu veya uğursuz şeylerden değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Süheyl geldiği zaman işiniz kolaylaştı demiştir. Süheyl kelimesi Arapçada kolay oldu anlamına gelen sehule kelimesinden türemiştir. Yani kolaycık. Süheyl, ismi tasgir. Süheyl kolaycık dediği için, küçük bir kolaylık, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen kişinin isminin Süheyl olmasından dolayı işiniz kolaylaştı deyip tefeül etmiş, olayı hayra yormuştur. Evet, 11. Müslümanların aleyhine bir takım olumsuz neticeler doğuracak hükümler içerse de fayda tarafı ağır basması ve daha şerli bir şeyi savuşturması sebebiyle müşriklerle anlaşma yapmak caizdir. Burada iki zararın en zararlısını daha az bir zararı olan ve beraberinde daha az olanı beraberinde getirmesi ihtimaline karşı savuşturma yararı vardır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Beni Kurayza Yahudileriyle Beni Hayber Yahudilerini aynı anda karşısına düşman olarak almamış. Birisiyle anlaşma yapmış, diğerini bertaraf etmiş, diğeri anlaşmayı bozunca da onun tepesine çökmüş. Eğer ikisiyle beraber savaşmış olsaydı, belki kıskıvrak Resulullah'ı zor duruma ne yapacaklardı? Düşüreceklerdi. 12. Kafirler tarafından İslam devlet başkanı tarafına gelen bir kimseyi geri verme hükmü, içlerinden Müslüman olarak ayrılıp devlet başkanının bulunduğu beldeden başka bir yere giden kişiyi kapsamaz. Şu da var ki, devlet başkanının bulunduğu beldeye gelen kimseyi talep olmaksızın geri göndermesi de gerekmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir radıyallahu anhu kendisine geldiği zaman geri göndermemiş ve gitmesi için de onu zorlamamıştı. Ama Ebu Basir'i istemeye geldiklerinde almalarına izin vermiş fakat onu geri dönmeye zorlamamıştı. Daha önceki derslerde bu açıklanmıştı. 13. Kafirler ile onlardan Müslümanlara gelenlerin geri verilip Müslümanlar tarafından kafirlere geçecek olanların geri verilmemesi üzerine anlaşma yapmak da caizdir. Ancak kadınlar bunun dışındadır. Kadınların kafirlere geri verilmesinin şart koşulması kafirler tarafından caiz olmaz. İşte bu anlaşmada Kur'an'ın nasıyla yürürlükten kaldırılan yer burasıdır. Ve burası dışında geçerli bir sebep olmaksızın nesih iddiasında bulunmaya da gerek yoktur. 14. Anlaşmalar, anlaşmalılar yani muahhitler, kendi tarafından devlet başkanına gelen kimseyi teslim alıp gözetimleri altına aldıkları zaman bu kişiyi içlerinden herhangi birinin öldürdüğünde ne diyet vermek ne de kısas almak suretiyle o kimsenin kan bedelini öder ve ne de devlet başkanı bu kan bedelini tanzim eder. Aksine bu kimse onları yurtlarında öldürmüş hükmünde olur ki devlet başkanının onlar üzerinde herhangi bir hükmü olamaz. Çünkü Ebu Basir radıyallahu anhu anlaşmalı iki kişiden birini Medine'den sayılan Zulhuleyfe'de öldürmüştü. Ebu Basir'i onlar teslim almış, devlet başkanının elinden ve hükmünden uzaklaştırmışlardı. 15. Anlaşmalılar, imam yani devlet başkanı ile anlaştıktan sonra Müslümanlar içlerinden bir grup çıkar, karşı tarafa savaş açar, mallarını ele geçirir, fakat imama katılmazlarsa, imamın harp açan kimseleri karşı taraftan uzaklaştırıp onlara mani olması gerekmez. İmamın anlaşma ve sözleşme vaadinin ister içine girsin, isterse girmesinler aynıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile müşrikler arasındaki anlaşma, Ebu Basir ve arkadaşları ile müşrikler arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Buna göre şayet bazı Müslümanlar, hükümdar ile Hristiyanlar ve diğer zımmiler arasında bir anlaşma yapılsa, onlarla aralarında anlaşma bulunmayan başka bir Müslüman hükümdarın onlara karşı savaş açıp mallarını ele geçirmesi caizdir. Nitekim Şeyhülislam İbn-i Teymiye de rahimahullah Ebu Basir ile müşrikler arasında cereyan eden olaya dayanarak Malatya Hristiyanları ve esirleri hakkında bu şekilde fetva vermiştir. Müşrik olduğu halde Büsür bin Süfyan'ı Kureyş'ten haber getirmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olması bu tür bir şeydir. Burada gayrimüslimle yardımlaşma, yardım alan şahsın durumu hal ve şartlarına bağlıdır. Yani emin olunursa bir haksızlığa ve oyuna maruz kalma tehlikesi yoksa bu tür yardımlaşma caizdir. Aksi halde değildir. Yani bir mümin ihtiyaç esnasında kafirden yardım isteyebilir. Yeter ki kafirden yardım istemesi mümine bir zarar getirmesin. Hem maddi hem manevi şekilde. Nitekim her durumuyla tespit edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi hal ve şartta olursa olsun savaş dışında gayrimüslimlerden yardım kabul etmiş olduğudur. Düşmanın durumunu öğrenmek için gözcü ve haberci tutmak ve silah almak gibi. Bu durumda öyle görülüyor ki sulh halinde gayrimüslimlerle yardımlaşmak ile savaş halindeki yardım alma benzerlik arz eder ve caiz olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asarından bereket ve hayır umma. Urve ibn Mesud radıyallahu anhunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını göz ucuyla takip edip şu değerlendirmesini nakletmiştik daha önceki derslerde. Vallahi o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bir tükürük zerresi ashabtan birinin eline isabet ettiğinde adam onu yüzüne gözüne sürüp bereketini umuyordu. O ne emretse herkes yarışırcasına o işe koşuyordu. Abdest alacak olsa da yine bütün sahabe ona abdeste yardım için adeta birbirleriyle çekişiyorlardı. Onunla konuşurken alçak sesle konuşuyorlar, aşırı saygılarından ötürü onun yüzüne dikkatle bakamıyorlardı. Burada açık ve canlı bir tablo bulunuyor. Urve bin Zübeyr radıyallahu anhu, sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne büyük sevgi ve saygı gösterdiğini anlatırken, her Müslümanın da aynı saygı ve muhabbet üzere olması gerektiğine kesin delil olarak bunu ortaya koymuş oluyor. Bu, ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevgisi olmayanın, İmanının da sahih olmayacağına dair açık delildir. Bu sevginin de sadece akılcı bir tutumla olmayacağı besbellidir. Ona sevgi ancak Urve bin Mesud'un sahabeyi tasvir ettiği gibi, sahabede gördüğü gibi kalbe sirayet eden ve sahibini ona rapt eden bir kalbi ve hissi sevgi halini almasıyla gerçekleşir. İkinci olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir eseriyle teberrükün meşru ve mendup olduğuna delalet vardır. Nitekim sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını teberrüken aldıklarına dair sahih ve sabit hadisler geçmiştir. Saçla birlikte teri, abdest suyu, tükürüğü ve su içtiği bardağı da zikredilmiştir. Evet, bu hadislerden çıkarılacak dersler ve öğütler. 1. Hudeybiye olayında öğrendiğimiz ilk husus, herhangi bir işi yaparken sağlam tedbir almaktır. Bu tedbirin başında A. sunulan parolada, B. İzlediği yolda, C. yapılan konuşmalarda, cereyan eden görüşmelerde ve ileri sürülen delillerde, D. kaçmamak üzere yahut ölünceye dek beyat almakta, E. sebeplerin varlığıyla beraber nefsi savaştan korumakta, F. alınan güvenlik önlemlerinde, G. görüşmelerin geçtiği atmosferde, H. barış maddelerinde gelmektedir. Tedbirler bunlar. 2. Bu hususta iki mükemmel tablo bulunuyor. Bu kıssada iki mükemmel tablo bulunuyor. Birincisi, Osman radıyallahu anhu'nun öldürüldüğü haberi etrafa yayılınca onun intikamını almak için ölmek üzere beyat alınması. İkincisi ise Mekke'de güçsüz kalan mümin kadın ve erkek topluluğu için Allah'ın Celle Şanuhu Müslümanları savaştan vazgeçirmesi. Yüce Allah da Celle Şanuhu bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah Celle Şanuhu savaşı önlemezdi. Allah dilediklerine rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer inananla inkarcılar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, inkar edenleri can yakıcı bir azaba uğratırdık. Fetih Suresi 25. ayeti kerime. Bu iki tablodan bir Müslümanın Allah katında Celle Şanuhu ve din kardeşlerinin yanında ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Bunda herhangi bir aşırılık asla yoktur. Bilakis muhabbete ve kıymete teşvik vardır. Hatta onun için bazen savaş kararı bile alınır. Bu bize birçok ibretler göstermektedir. Bu ibretlerin küçüğü Müslümana hürmeti öğrenmemiz için ona değer vermeyi bilmemizdir. Buna göre onu gözden çıkaramayız. Hatta onun hukukunu korumaya gayret göstermekle mükellef oluruz. 3. Hudeybiye hadisesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin boyutlarını kavrayamadıkları bir durum var. Bu da bize İslami çalışmalarda ders ve ibretler veriyor. O ibretler şunlardır. Biz daima savaşımızın bütün boyutlarını dikkatlice gözden geçirmeliyiz. Önümüze atılan görüşleri anlamaya çalışmalıyız. Allah'ın Celle Şanuhu sorumluluğu taşımakla lütuflandırdığı komutanların tasarrufları üzerine hüküm vermede acele etmemeliyiz. Zaman zaman acele davranarak verdiğimiz birçok hükmün çoğu zaman zahirleri doğru fakat hakikatleri yanlış olabiliyor. 4. Komutanın savaş ve barış yapma gücüne sahip olması hususu Hudeybiye olayının en büyük ibret ve hikmetidir. Bir komutanın savaşta hakimiyeti sağladığı ama barış zamanı gelince karşısına engeller dikildiği sıkça görülür. Sahabe-i kiramın dışında da öfkeli ve sert insan öfkeli ve sert insanlar bulunmaktadır. Krizler ve facialar bu tür sertliklerden meydana geliyor. Gerçek hedefin savaş veya barış olmadığını, asıl hedefin bu dinin ilerlemesi olduğunu kavramamız gerekir. Doğru görüşlü komutanlar ve gözü açık şura üyeleri yararın nerede olduğunu görürlerse yolculukların durağı orasıdır. Aynı anda savaş ve barış kararlarını veremeyen bir liderlik görevini hakkıyla yerine getiremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konularda da en üstün ve en yüce örnek olmuştur bizlere. 5. Hudeybiye olayında ashab-ı kiram da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaliteli eğitimi sayesinde ulaştıkları disiplin ve edebin en üst düzeyini görüyoruz. Mesela Osman bin Affan radıyallahu anhu çok arzu etmesine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf etmedikçe o da tavaf etmiyor. Sahabe-i kiram da barış imzalanması ve umranın ertelenmesi sırasında sarhoş gibiydiler. Ama ne disiplinden ayrıldılar ne de uygunsuz söz söylediler. Burada zikrettiğimiz görüşlerden birine Profesör Muhammed Gazali fıkıh suresinde şöyle işaret ediyor. Müslümanlara inen huzurun sebeplerinden biri de Kureyş elçilerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip gitmesi sırasında onlara hiç kimsenin sataşmamış olmasıydı. Onlar emniyet ve huzur içerisinde hiçbir engelle karşılaşmadan gidip geliyorlardı. Ama Müslümanların elçileri Kureyş'e gidince ölümle karşı karşıya gelebiliyorlardı. Haraş bin Umeyye el-Huzai'yi kurtarmasaydı az kalsın öldürülüyordu. Haraş bin Umeyye'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elçi olarak göndermiş ve onlara savaş için değil ziyaret için geldiklerini bildirmekle görevlendirmişti. Ama Kureyşliler onun devesini kesmiş, kendi canını da ehabiş sayesinde kurtarmıştı. Elçiye zeval yoktur ama Kureyş'in galeyanı onların akıllarını başlarından almıştı. Ve sallallahu ala nebiyyina ve aleyhim ecmain. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Evet kardeşlerim, bugün de bu kadarla iktifa edelim. Bundan sonra inşallah ne yaparız? Devam edebiliriz. Ben şimdi mikrofonu bırakabilirim.